हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? 16वां भाग। पर अभी भी प्रश्न है कि डीएनए परमाणु में समाहित जानकारी क्रोमोसोम द्वारा राइबोसोम तक कैसे पहुंची? 1961 में दो फ्रेंच बायोकेमिस्ट जैक्यू लूसिन मोहनोह और फ्रैंकोइज जैकब के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर राइबोसोम में था। राइबोसोम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों स्थानों पर मिलता था। आरएनए का ढांचा डीएनए जैसा ही है, अंतर इतना है कि उसमें डीऑक्सी राइबोज के स्थान पर राइबोज होता है और थाइमिन के स्थान पर यूरासिल होती है। जब डीएनए परमाणु खुद की प्रतिलिपि बनाता है तो कुछ समय के लिए वो शायद डीएनए की न्यूक्लियोटाइड चेन की बजाय कुछ समय के लिए आरएनए की न्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। आरएनए की न्यूक्लियोटाइड चेन के न्यूक्लियोटाइड का क्रम बिल्कुल डीएनए की न्यूक्लियोटाइड चेन के क्रम की तरह ही होगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि उसमें थाइमिन के स्थान पर यूरासिल होगा। फिर आरएनए का परमाणु न्यूक्लियस में से बाहर निकलेगा और पोस्टमैन जैसे डीएनए में संचित जानकारी को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करेगा। इसीलिए आरएनए का परमाणु को मैसेंजर आरएनए का नाम दिया गया है। मोहनोह और जैकब का मत सही निकला और उन दोनों को इस कार्य और न्यूक्लिक एसिड पर शोध कार्य के लिए 1956 में चिकित्सा और फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला। इस बीच एक अमेरिकी स्पैनिश बायोकेमिस्ट सेवियोरो वोशवा ने एक एंजाइम की खोज की जो न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर एक आरएनए की चेन बना सकती थी। इससे कृत्रिम या आर्टिफिशियल आरएनए निर्माण करना संभव हुआ। इस शोध के लिए 1959 में वोशवा को चिकित्सा और फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला। मैसेंजर आरएनए की प्रक्रिया समझ में आने के बाद अमेरिकी बायोकेमिस्ट मार्शल वारेन निरनबर्ग ने कृत्रिम मैसेंजर आरएनए का निर्माण शुरू किया। चुने हुए न्यूक्लियोटाइड से शुरू कर वो विशेष प्रकार की ट्रिपलेट का मैसेंजर आरएनए बना पाया। फिर वो अमीनो एसिड्स चेन में उनसे बने अमीनो एसिड्स का अध्ययन करता रहा। इस प्रकार निरनबर्ग ने जेनेटिक कोड की गुत्थी को सुलझाना शुरू किया। अब उसे पता था कि कौन सी न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट किस अमीनो एसिड्स का निर्माण करती थी। 1967 तक प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट का उसके अमीनो एसिड्स के साथ संबंध जुड़ चुका था और इस प्रकार जेनेटिक कोड की गुत्थी पूरी तरह सुलझ गई थी। 1968 में निरनबर्ग और एक अमेरिकी भारतीय केमिस्ट हरगोविंद खुराना को संयुक्त रूप से चिकित्सा और फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार मिला।